Pona lo bandenge nyoso. Elisa ndenge yo nalingiyo, nakokiko ebisa tena baninga. Ezali sekele yanga na yo na bomba na motema. Ndenge yo nalingiyo, nakokiko ebisa tena baninga. Ezali sekele yanga na yo na bomba na motema. Tena baninga ezali sekele yanga na yo na bomba na motema. Ata balulaka o elina ngaye, yanga na yo ekoma etumbu na miso ya bato. Ata balulaka o elina ngaye, yanga na yo ekoma etumbu na miso ya bato. Kufa pona yo die, yebanga na lingi yo mingi. Senga nyoso lingi epanangai, nakosalela yo. Oye banga na lingi yo mingi. Nakokufa pona yo die, yebanga na lingi yo mingi. Senga nyoso lingi epanangai, nakosalela yo. Oye banga na lingi yo mingi. Pona yo die, yebanga na lingi yo mingi. Senga nyoso lingi epanangai, nakosalela yo. Boye banga na lingi yo mingi.